มีปลาฝูงหนึ่งตมฝังมันไปติดอยู่ในแหของชาวประมงมีบุรุษคนหนึ่งที่เขาปรารถนาความเกษมความสุขแก่ฝูงปลาเหล่านั้นก็จึงปลดเปลื้องฝูงปลานั้นจากแหด้วยปัญญาของบัณฑิตผู้นั้นยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลายอย่างจัดหมวดหมู่ได้9อย่างเป็นทั้งคำกลอนก็มีบทสนทนาเรื่องเล่าเป็นคำอุทานเป็นทั้งส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นทั้งส่วนที่เป็นคำของเหล่าสาวกหรือเป็นคำอธิบายต่างๆมารวบรวมเรียบเรียงแจกแจงแยกแยะให้ท่านผู้ฟังนั้นเกิดปัญญาขึ้นโดยในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานบรรณาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยพระพุทธเจ้าท่านยกนิทานต่างๆเหล่านี้คำว่านิทานนั้นหมายถึงเรื่องราวที่มันดำเนินมาก่อนมันเป็นยังไงมายังไงมันถึงมาตกถึงจุดนี้ได้เพื่อที่จะสอดแทรกธรรมะว่าหัวข้อของธรรมะที่เราควรจะเรียนรู้จากเรื่องนั้นๆเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องราวที่เป็นมาแต่ก่อนหรือประกอบกันมาให้ถึงจุดนี้ได้แล้วคลี่คลายได้ด้วยธรรมะข้อนี้ข้อนี้นั้นๆน่ะเป็นอย่างไรอย่างไรเราศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังเพื่อที่จะไม่ให้ลืมรากของเราเพื่อให้พื้นฐานนั้นมีความแน่นมีความมั่นคงสามารถที่จะเกิดความรู้ที่ทั้งลึกและทั้งกว้างไปได้ในช่วงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของมโหสถบัณฑิตตมฟังที่เป็นซีรีส์เรื่องยาวแบ่งเป็น2ซีซั่นในซีซั่นแรกนั้นจบไปแล้วเป็นเรื่องราวของการกำเนิดมโหสถตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงมีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการในราชสำนักเรียบร้อยจนมาถึงตอนนี้เป็นซีซั่น2ที่เป็นภาคการรบพุ่งระหว่างแคว้นเมืองของมโหสถที่มีพระเจ้าวิเทหราชเป็นพระราชาเป็นประมุขกับแคว้นของพระเจ้าชุลนีที่มีพราหมณ์เขวตาเป็นที่ปรึกษารบกันในการรบครั้งแรกก็พ่ายแพ้กลับไปจะมาถึงในแผนการที่2ก็ได้ใช้แผนนารีพิฆาตมโหสถนั้นก็แก้เกมด้วยการสร้างอุโมงค์เพื่อที่จะให้ได้ทั้งลูกสาวของพระเจ้าจุลนีมาแต่งงานกับพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็ยังสามารถที่จะหนีกลับไปเมืองมิถิลาได้นำซ้ำยังสามารถที่จะสมานมิตรกันได้โดยในตอนที่แล้วนั้นอยู่ในช่วงที่สร้างอุโมงค์เสร็จเรียบร้อยก็ได้ทูลเชิญพระเจ้าวิเทหราชมาถึงพระราชวังที่สร้างใหม่ภายนอกเมืองปัญจาละในตอนนี้เป็นเอพิโซดที่5ท่านผู้ฟังเป็นภาคของการจับตัวประกันคือพอพระเจ้าวิเทหราชเดินทางมาถึงพระราชวังใหม่เรียบร้อยก็ส่งสารทูลไปให้พระเจ้าจุลนีได้ทราบว่ามาถึงแล้วโดยสารที่ทูลไปเนี่ยก็ยกย่องความงามของพระนางจันทีลูกสาวพระเจ้าชุลนีนี่อย่างมากเลยแล้วก็คือคนจะแต่งงานกันแล้วเนาะก็เรียกพระเจ้าชุลนีว่าเป็นคุณพ่อเรียกพระนางนันทาว่าเป็นคุณแม่เรียกพระนางสลากเทบีว่าเป็นคุณยายโอ้ยคำเรียกนี่มันย้อนแย้งทั้งฝั่งเพราะว่าพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยอายุมากกว่าพระเจ้าจุลนีตั้งเยอะปานว่าจะเป็นพ่อลูกกันด้วยซ้ำแต่ไปเรียกคนที่คราวลูกว่าจะเป็นพ่อ แล้วจะเอาคนที่คราวหลานมาแต่งงานกันก็เนี่ยแหละทุกฝั่งคือเป็นโทษของกามที่ทำให้ความเห็นมันผิดเพี้ยนไปคือถ้าเราจะเปรียบเทียบอายุเช่นถ้าเผื่อว่าให้นางปัญจลจันทีอายุ16ปีที่เขาจะแต่งงานกันในสมัยนั้นพระบิดาของพระนางจันทีคือพระเจ้าจุลนีก็อาจจะมีอายุสัก40อ่ะ40อาจจะไม่ถึงก็ได้ดังนั้นพระเจ้าวิเทหราชก็น่าจะอายุ60กับชาวกิวาประมาณนี้พระบาทสมัยที่พระเจ้าวิเทหราชนำมโหสถเข้าสู่ในวังตอนนั้นมโหสถอายุ7ขวบพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็ประมาณ30กว่าแล้วมโหสถในภาคที่บัญชาการรบนั้นก็อยู่ในช่วง20-30ต้นๆประมาณนี้อันนี้คือแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องในเรื่องของอายุของแต่ละกษัตริย์ที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ให้เห็นถึงความที่ว่าโอ้คนเรานี่ถ้าบอกว่าถูกครอบงำด้วยกามทำให้ความคิดนึกอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปจริงๆในเคสของพระเจ้าวิเทหราชนี่ท่านฟังคนที่อายุ60บางทีก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัยทองก็อาจจะเป็นได้ที่ทำให้อารมณ์ขึ้นลงบางทีไม่ฟังความใครดูแล้วก็ไม่เชื่อเจ้าแต่ใจอาจจะเป็นไปได้นะทุกฝ่ายอาจจะเป็นไปได้ซึ่งทุกวันนี้คนที่ไม่เป็นโรควัยทองนี่ก็มี60แล้วก็ยังแหลมคมอยู่หรือบางคนอาจจะเป็นก่อน60ก็เป็นได้นะ50บางทีก็มีอาการแล้วอย่างไรก็ตามดูฟังพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยโอ้ส่งสารไปด้วยคำพูดสวยรู้ต่างๆพระเจ้าจุลนีทราบความแล้วก็จึงส่งสารมาเลยว่าเอ้าจะให้ยกไปเมื่อไหร่ว่าไปเลยเรื่องเลือกยามต่างๆว่ามาพระเจ้าวิเทหราชก็บอกเอาวันนี้ละวันนี้เนี่ยเลือกดีที่สุดหาเลือกเวลาที่เหมาะสมในวันนั้นแล้วก็ให้ช่วยพระนางมาเลยโอ้ยพระเจ้าจุลนีนี่ดีใจมากดีใจนี่ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นญาติเป็นดองกันนะแต่ว่าดีใจที่ว่าเรายกไปคราวนี้เนี่ยจะไม่ได้เอาลูกเอาเมียไปหรอกแต่จะเอากองทัพนี่แหละไปตัดศีรษะแล้วก็ทำศัตรูที่อาฆาตให้ตายไปเราจะได้สะใจแก้แค้นได้ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชพอได้ทราบข้อความว่าจะเชิญมาตามเวลาที่นัดหมายกันก็คือวันรุ่งขึ้นนั่นแหละพระเจ้าวิเทหราชนี่ดีใจมากก็จึงนอนพักไปบรรทมไปในคืนนั้นฝ่ายพระเจ้าจุลนีก็จึงสั่งการไปยังกองทัพที่ประกอบด้วยกษัตริย์101พระองค์มีทั้งหมด18อโคพินีเพื่อที่จะเตรียมการยกทัพไปในพระราชนิเวศของพระองค์เองก็ได้ให้พระนางสลักเทวีพระมารดาพระนางนันทาเทวีมเหสีเจ้าหญิงจันทีแล้วก็เจ้าชายฉันทะลูกสาวลูกชายให้มาอยู่รวมกันในตำหนักเดียวแล้วก็ให้นางสนมทั้งหลายกับทหารบางส่วนได้เฝ้าเอาไว้ตัวเองเนี่ยก็ยกทัพออกไปเพื่อที่จะตั้งสงครามพอทัพมาถึงยังปราสาทที่มโหสถได้สร้างเอาไว้ซึ่งปราสาทเนี่ยคือห่างจากเมืองปัญจลนครก็ประมาณ1คาวุธ1คาวุธนี่ก็คือน้อยกว่า1โยชน์1โยชน์นี่ก็คือ16กิโลเมตรคือจะว่าแล้วก็ใกล้มาทางพระนครมากกว่าที่จะไปทางแม่น้ำคงคาคือจากตัวพระนครปัญจละจะไปถึงแม่น้ำคงคาก็จะผ่านพระราชวังใหม่นี้ซะก่อนโดยพระราชวังใหม่เนี่ยอยู่ใกล้ทางฝั่งเมืองของปัญจละมากกว่าทางฝั่งของแม่น้ำคงคาพอยกทัพไปเนี่ยพระเจ้าจุลนีเนี่ยไปตั้งกองทหารของตัวเองเอาไว้อยู่ระหว่างวังใหม่กับแม่น้ำคงคาไว้เพื่อที่จะกันว่าไม่ให้ฝ่ายนั้นหนีมายกทัพต่างๆมาแวดล้อมมโหสถเนี่ยพอเห็นว่าเอาทัพเริ่มยกมาเนี่ยก็จึงสั่งการให้กองทหารของตนเองกองทหารเฉพาะกิจจำนวน300นายไปตามอุโมงค์ไปจับเจ้าทั้ง4องค์นี้มาคือพระราชมารดา เมหสีเจ้าหญิงเจ้าชายนี้ให้มาตามทางอุโมงค์อย่าให้ขึ้นมานะให้อยู่ภายในซะก่อนให้รักษาไว้นี่คือไปจับมาเป็นตัวประกันชิงตัวประกันมาด้วยอุโมงค์ทหารเฉพาะกิจ300คนบ่ฟังก็โผล่ขึ้นมาที่บันไดเชิงปราสาทของพระเจ้าจุลนีในเมืองปัญจาลานั่นเลยกองทัพของพระเจ้าจุลนีนี่มายกตั้งทัพล้อมไว้ที่พระราชวังใหม่นอกนครปัญจาลาแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่าทหาร300คนเนี่ยบุกกลับเข้าไปในวังของตนเปิดประตูออกมาจัดการกับทหารที่เฝ้าอยู่ที่เชิงบันไดผูกเชือกมัดไว้ซ่อนไว้ที่แห่งหนึ่งจัดการกับเราหญิงสนมที่คอยดูแลคอยจัดการเรื่องราวต่างๆจับมัดแยกไว้ซ่อนอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่ห้องบรรทมคือเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เจ้าทั้ง4คนก็จึงมาอยู่ร่วมกันในห้องบรรทมเดียวพอเข้าประตูปุ๊บพระนางฉลากเทวีเนี่ยเธอก็เป็นคนฉลาดท่านผู้ฟังเธอก็ไม่เปิดเลยก็ลองถามก่อนว่าเอ้าเป็นใครมายังไงทหารของโมโหสถเนี่ยก็แซงฟอร์มกล่าวไปบอกว่าเนี่ยจับพระเจ้าจุลนีกับโมโหสถได้แล้วจังหวะนี้นี่ช่วยดื่มน้ำชัยบาลขอให้พระนางเนี่ยชวนเสด็จพระนางฉลากเทวีเนี่ยก็ดีใจคือเพราะรู้อยู่แล้วแผนการนี้พระเจ้าจุลนีวางไว้เออสำเร็จรวดเร็วดีแม่ดีใจก็จึงเปิดประตูออกเห็นเหล่าทหารเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นทหารกองไหนหน่วยไหนแต่ก็รู้ว่าเป็นทหารทหารนี่ก็ชวนเสด็จโดยการเสด็จไปเนี่ยให้ไปทางอุโมงค์พระนางสลักทีวีก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเอ้าทำไมมันมีอุโมงค์ทางเข้าอยู่ตรงนี้ทหารก็แกล้งฟอร์มว่านี่เป็นทางเสด็จใหม่เป็นทางมงคลเป็นทางที่เราทำไว้สำหรับงานมงคลเท่านั้นเฮ้ยจริงเหรอไหนลงไปดูสิคือทางเข้าเนี่ยเขาก็ทำไว้ดีไงท่านฟังไม่ใช่แบบว่าเป็นทางที่ต้องมุดลงไปซุกลงไปอะไรอย่างนี้แต่ก็เดินลงไปดีๆเป็นบันไดดีๆอันนี้โมโหสถเนี่ยดีไซน์ไว้พอลงไปถึงแล้วก็เห็นห้องหับอะไรมันก็ตกแต่งดีนะทางเดินก็มีลวดลายแสงสว่างก็โอเคก็เลยเข้าใจว่าเออนี่เป็นทางมงคลจริงๆก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็ไปกันด้วยกันเจ้า4คนมีพระนางสลักเทวีนำไปเหล่าทหารส่วนหนึ่งก็พาทั้ง4กษัตริย์นี้เดินทางไปตามอุโมงค์ส่วนทหารอีกจำนวนหนึ่งทุกฝั่งคราวนี้ก็บุกเข้าไปทำลายข้าวของเลยอันดับแรกก็ปล้นคลังหลวงซะก่อนเปิดห้องทรัพย์ขโมยของทองคำเงินทองอะไรต่างๆของที่เหลือนี่ก็ทำลายทิ้งข้าวของอาหารการกินนี่ก็ทำให้มันเรี่ยราดดูให้เหมือนว่ามีคนมาบุกทหารอื่นๆที่ยังเหลือเฝ้าพระราชวังบ้างเนี่ยก็ถูกจับทั้งสิ้นถูกจับมัดเอาไว้ไม่ให้ต่อสู้ได้เราก็ติดตามกับหน่วยแรกไปโมโหสถนี้สั่งการไปแล้วว่าพอเดินทางมาถึงส่วนที่เป็นห้องพระราชมณีภายใต้อุโมงค์นั้นก็ให้เข้าสู่ห้องประทับซะก่อนอย่าเพิ่งนำขึ้นมาในส่วนข้างบนให้รออยู่ข้างล่างนั้นให้จูนแบบนี้แล้วก็มาแจ้งแก่โมโหสถทราบโมโหสถนี้ดีใจละผู้ฟังว่าแผนของตนเนี่ยสำเร็จแน่นอนแผนมี3ชั้นทุกฝั่งชั้นแรกก็คือจับตัวประกันนี่แหละมาก่อนเพื่อที่จะให้ได้เป็นมเหสีของพระราชาของตนแผนชั้นที่2ก็คือเพื่อที่จะสั่งสอนพระราชาของตนด้วยว่าความที่เห็นแก่ทางด้านกามอย่างเงี้ยมันไม่ดีควรจะเห็นคุณค่าของบัณฑิตแผนชั้นที่3ก็คือให้หนีกลับไปยังกรุงวิเทหราชได้โดยสวัสดีจริงๆแผนนี่มี4ชั้นนะฟังแผนชั้นที่4นั่นก็คือสร้างมิตรกับพระเจ้าจุลนีให้จงได้ในวันนี้แผนทั้ง3ชั้นจะถูกเปิดเผยคลี่คลายออกคุณฟังโดยในขั้นแรกพอรู้ว่าตัวประกันมาถึงแล้วตัวประกันเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกจับมาแล้วถูกรักษาอยู่ในมณฑลภายใต้อุโมงค์แล้วกลับมาที่ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชที่มันอยู่ที่วังใหม่แต่คืนนั้นเนี่ยด้วยความดีใจก็บ้าบางทีก็นอนไม่หลับ exciting ขึ้นมาตื่นมาตอนกลางคืนมองไปทางหน้าต่างอ้าวทำไมมี ว่ากองทหารตั้งเยอะแยะแสงสว่างเป็นรืดไปหมดรืดไปหมดคือกองทัพเขาตั้งไว้แบบเดียวกันกับที่ไปบุกกรุงวิเทหราชในคราวนั้นเลยท่านผู้ฟังล้อมกันเป็น3ชั้นมีทั้งกองทัพช้างกองทัพม้ากองพลรถทหารธนูทหารราบโอ้เต็มรืดไปหมดเอ๊ะนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันนะไหนเรียกพวกอาจารย์บัณฑิตทั้งหลายมาถามซิมันเกิดอะไรขึ้นก็ถามอาจารย์เสนากะนั่นแหละก่อนอาจารย์เสนากะก็บอกว่าโอ้สงสัยนี่จะเป็นกองเกียรติยศที่พระเจ้าจุลนีส่งมาเพื่อที่จะพระราชทานพระราชธิดาแก่พระองค์นั่นแหละพระราชาก็สังเกตดูนะว่ากองทหารทำไมเขาตั้งกองกันแบบนี้เขาตะโกนว่านี่วางไว้ตรงนี้เอาธนูไว้ที่นี่เห็นอาวุธต่างๆแล้วก็รู้สึกถึงว่ามันไม่ชอบมาปรากฏนะเนี่ยไหนลองถามมโหสถดูสิว่ายังไงมโหสถก็เลยบอกให้ทราบว่านี่แหละเป็นกองทัพของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตตั้งมาล้อมเอาไว้เพื่อที่จะปลงพระชนพระองค์ในวันพรุ่งนี้เอาพระราชาได้ยินอย่างนั้นก็เอาสะดุ้งสิเพราะว่าตัวเองเนี่ยมาเพื่องานมงคลงานแต่งงานเอาไหนจะถูกมาฆ่าตายได้ไงแล้วทัพเยอะขนาดนี้จะหนีไปได้ไงเนี่ยมันไม่เหมือนตอนที่เราอยู่ที่กรุงวิเทหราชนะมีทหารอะไรต่างๆมากมายโอ้ยพอรู้ถึงมรณภัยที่คืบคลานเข้ามาเสียวสันหลังวาบเลยดูฟังเงื่อนี่แตกโศกเลยบ้าๆไม่รู้จะไปยังไงทางออกจะเป็นยังไงเงื่อนี่แตกคอก็แห้งน้ำลายเหนียวเลยครับเกิดความเร่าร้อนรุ่มร้อนขึ้นในสรีระจึงบ่นเป็นคำพูดออกมาดูฟังบอกว่าใจของเราสั่นปากแห้งผากเหมือนถูกไฟไหม้กลางแดดในใจเนี่ยรุ่มร้าวเร่าร้อนเหมือนเตาของช่างดองเห็นข้างนอกว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่ข้างในเนี่ยโอ้แดงโล่ไม่เผาทองคำอยู่ในภายในเร่าร้อนอยู่ในภายในภายนอกอาจจะไม่ปรากฏแต่ภายในนี่โอ้ทนอยู่ไม่ได้พระบริษัทตุมฟังมโหสถได้ฟังคำนี้ของพระราชาก็จึงดำเนินการตามแผนชั้นที่สองทุกฝั่งชั้นแรกนี่คือจับตัวประกันมาแล้วชั้นที่สองนี่ก็คือเพื่อที่จะสอนพระราชาข่มขีพระราชานี่ให้รู้ถึงว่าอะไรถูกอะไรผิดบ้างก็จึงกล่าวถึงความที่ตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ประมาทบัณฑิตทั้งสี่เนี่ยก็คอยยุยงให้มาแต่งงานตอนนี้เป็นยังไงล่ะเหมือนกวางมาติดหลุมพรางที่นายพรานขุดดักเอาไว้เหมือนปลากินเหยื่อแล้วก็ถูกเบ็ดเกี่ยวปากด้วยตอนกวางที่กินหญ้าทาด้วยน้ำผึ้งไม่รู้สึกถึงมรณภัยที่จะมาหรอกหรือตอนปลาเห็นเหยื่อจะกินเหยื่อก็ไม่รู้สึกถึงไอ้เบ็ดที่มันอยู่ข้างในหรอกแต่พอกวางมาถึงด้านในที่เป็นกับดักของนายพรานเห็นแล้วก็สะดุ้งกลัวตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกฝ่ายปลาพอถูกเบ็ดเหยียวเหงือกก็ให้ก็ตัวสั่นดิ้นพลาดพลาดทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันพระองค์นี่ก็เป็นเหมือนอย่างเนี้ยก่อนหน้านั้นมาเยาะเย้ยหม่อมฉันด้วยซ้ำว่าเป็นผู้เจริญด้วยหางไถไม่รู้จักเรื่องเลิกยามความเป็นมงคลต่างๆไม่รู้จักความที่จะได้รัตนะคือหญิงหนำซ้ำยังให้ไล่ฆ่าพระองค์ไปอีกตอนนี้นี่ตัวพระองค์เองเนี่ยก็หาทางออกเองก็แล้วกันหม่อมฉันไม่ทราบพระราชาพอได้ยินดังนั้นก็พยายามที่จะขอร้องมโหสถแล้วให้ช่วยน้อยโดยคำขอร้องเนี่ยก็ไม่ได้มีคำขอโทษด้วยนะบอกไว้อย่างนี้บอกว่าโอ้ยท่านบัณฑิตทำไมมาทิ่มแทงกันด้วยเล่าบัณฑิตเนี่ยเขาต้องไม่ทิ่มแทงกันด้วยโทษเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วเหมือนเจ้านี่มาทิ่มแทงฉันที่เป็นเหมือนม้าผูกอยู่ที่หลักทิ่มแทงด้วยประดักตะไม้ถ้าวิธีไหนมันจะเป็นวิธีปลอดภัยวิธีพ้นภัยได้ก็ขอช่วยบอกเถอะอย่ามาใช้วาจาทิ่มแทงในโทษที่ล่วงไปแล้วไม่เกิดประโยชน์หรอกคือนี่ขอร้องแต่ว่าไม่ขอโทษคือหมายความว่าพระราชาเนี่ยยังไม่รู้ความผิดของตนเองก็เลยพยายามที่จะสอนให้ขึ้นไปอีกท่านผู้ฟังโดยก็ไม่ช่วย คือไม่รู้จะทำยังไงถึงจุดนี้แล้วเนี่ยโอ้ยทางออกมันจะไปทางไหนก็ทำทีว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็จะให้ค่อยเป็นที่พึ่งผ่านหลังก็พูดทั้งอ้างไปว่าโอ้ยทางออกมันคงจะเป็นทางเดียวเราต้องไปทางอากาศแต่ตอนนี้เราจะไปทางอากาศจะไปยังไงล่ะมันไม่มีนกไม่มีอะไรที่จะพาไปทางอากาศได้โอ้หม่อมฉันก็จนปัญญาเหมือนกันแหละไม่รู้จะไปทางไหนแต่ว่าไปทางใต้ดินเนี่ยไม่พูดถึงตัวเองมีช่องทางไว้แล้วอาจารย์เสนกาเห็นรูปกันดังกล่าวก็มาช่วยพูดด้วยนะพูดว่าโอ้ยมโหสถช่วยเธอเราจะไปกันยังไงดีพระราชาเนี่ยโอ้ไม่รู้จะไปยังไงแล้วถ้าท่านไม่ช่วยนี่ใครจะช่วยมโหสถนี่ก็ไม่ยอมช่วยพออาจารย์เสนกาเข้ามาช่วยพูดพระราชาก็จึงมีความคิดว่าเออบางทีอาจารย์เสนกาจะรู้คำตอบก็ได้นะเราบางทีคนเรามันก็ไม่ได้โง่ตลอดการบางทีคนโง่ก็อาจจะมีแผนดีๆขึ้นมาได้บ้างก็ถามอาจารย์เสนกานี่แหละเราควรจะทำยังไงดีในข้อนี้โอ้ยพระราชาจี้ถามในเวลาที่มันอยู่ในวิกฤตแบบนี้จะเอาชีวิตรอดได้ไหมจากเหล่ากองทหารเยอะป่านนี้เอาอุบายอะไรดีไม่ดีก็ทูลไปก่อนแล้วกันแต่ไม่พอใจตอนนี้มันจะไปยังไงคือบางทีทูลอะไรให้พระราชาไม่พอใจก็ถูกลงโทษได้นะพวกที่ในพระราชวังเนี่ยคือจึงต้องรู้จักที่จะประมาณในคำพูดแต่สถานการณ์แบบนี้แผนดีแผนไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปก่อนก็จึงคิดแผนมาแผนหนึ่งอาจารย์เสนกานี่บอกว่าให้เอาไฟนี่พอพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วโยโอ้น่าจะต้องมีแผนดีแน่แผนการใช้ไฟมันเป็นการรบแบบนึงเอาไฟนี่แหละเผาตั้งแต่ประตูขึ้นมาแล้วก็เผาหลังคาอะไรต่างๆด้วยให้มันล้มทับลงมาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้แหละเป็นจิตตากาทานพวกเราทั้ง4คน5คนตายกันไปพร้อมกันเพราะว่าถ้าเผื่อว่าถูกจับนี่มันจะต้องทรมานนะถูกเข้าลงโทษลงทันได้ต่างๆจะหนีไปก็หนีไม่ได้ตายตอนนี้ดีกว่ายังเป็นเกียรติของเราไม่ต้องให้เขามาจับไปฆ่าเอ้าแผนแบบนี้ก็มีทุกฝั่งไม่รู้หรอกดีไม่ดีก็ว่าไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์แบบนี้พระราชาได้ฟังดังนั้นแล้วก็เอ้าทำไมบอกให้ฆ่าตัวตายโอ้ยไปทำกับลูกเมียแกซะทำอย่างนี้ไม่ทำพระราชาก็จึงถามอาจารย์ปุกุสะบ้างเอาอาจารย์ปุกุสะว่าไงเนี่ยสถานการณ์เราเป็นแบบนี้เราจะหนีไปได้ไงอาจารย์ปุกุสะก็คิดแผนออกไม่ออกไงก็ให้มันออกแล้วเอากินยาพิษก็แล้วกันโอ้ยใครจะไปกินยาพิษไม่เราจะหนีเราจะไม่อยากตายก็มาถามอาจารย์กามินทะอาจารย์กามินทะบอกว่างั้นก็ผูกคอตายก็ได้หรือไม่ก็โดดลงบ่อตายดีกว่าให้เขาจับไปฆ่าไปทรมานนะมันจะลำบากไม่เดี๋ยวเรื่องแล้วก็เลยไปถามอาจารย์เทวินทะบ้างอาจารย์เทวินทะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีแผนอะไรเหมือนกันวิธีการฆ่าตัวตายก็เลยเอาแผนของอาจารย์เสนกานั่นแหละแล้วก็เติมเข้าไปว่าถ้ามโหสถไม่ช่วยพวกเราแล้วก็คงจะต้องทำตามแผนของอาจารย์เสนกาไปแน่พูดไปในทำนองนี้ก็จึงเสนอแผนการใช้ไฟเผาฆ่าตัวตายขึ้นมาพระราชาเนี่ยโอ้หมดหวังเลยท่านผู้ฟังบัณฑิต4คนนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนำซ้ำบอกให้ไปตายซะด้วยซ้ำโธ่จึงคร่ำครวญขึ้นมาโดยทั้ง4คนอยู่ในที่นั้นก็ได้ยินด้วยแหละคร่ำครวญว่าโอ้เราจะแสวงหาแก่นไม้จากต้นกล้วยนี้ไม่ได้ละคือพวกอาจารย์ทั้ง4คนเนี่ยเป็นเหมือนกับต้นกล้วยที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นว่าเราจะทำงานการยังไงเหมือนกับช้างเกิดในที่ไม่มีน้ำก็ชื่อว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ดีถ้าเราอยู่ในที่ที่มีแต่คนชั่วคนพาลในที่นี้คือคนไม่ฉลาดมีอาจารย์ทั้ง4คนเป็นต้นเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมวันนี้เราคงจะตายเป็นแน่ก็ยกเรื่องที่ใจสั่นน้ำลายเหนียวเหงื่อแตกภายในเนี่ยรุ่มร้อนร้อนขึ้นมาบ่นพึมพำกับตัวเองมโหสถนี่เห็นรูปการดังกล่าวนี่ก็รู้แล้วว่าพระราชาในคิดได้แล้วรู้ถึงความผิดของตัวเองรู้ถึงความที่ว่าเราไปข้องเกี่ยวกับบัณฑิต4คนที่ไม่ได้เป็นบัณฑิตจึงทำให้มาตกที่นางลำบากถึงป่านนี้มโหสถก็จึงยื่นมือกลับไปช่วยท่านผู้ฟังโดยทูลกับพระเจ้าวิเทหราชว่าเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าถูกราหูจับหรือว่าช้างที่จมอยู่ในเปลือกตม งูที่ติดอยู่ในบ้องในข้องนกที่ติดอยู่ในกรงฝูงปลาที่ติดอยู่ในแหในอวนหม่อมฉันเนี่ยสามารถช่วยพระองค์ได้เหมือนตอนนี้ติดอยู่ในคงวงล้อมของพระเจ้าจุลนีจะไล่ทัพของพระเจ้าจุลนีให้หนีไปเหมือนเด็กโยนก้อนหินไปในฝูงกาฝูงกาก็จะหนีไปทันทีมีอุบายอยู่มีแผนอยู่ก็ให้พระองค์ทำตามนี้พระเจ้าวิเทหราชได้ยินดังนั้นก็ดีใจขึ้นมาคือคนเราถ้ายังไม่รู้ถึงความผิดของตนได้สิ่งอะไรที่มันประเสริฐมันดีมันก็จะไม่เห็นค่าไงท่านฟังแต่พอรู้ถึงความผิดของตนรู้ถึงสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ในประสบการณ์นี้ได้ของดีมาแล้วเนี่ยก็จึงจะเห็นคุณค่ามีความดีใจขึ้นโมโหสถนี่จึงให้เจ้าพนักงานระวังเปิดประตูอุโมงค์ขึ้นเปิดขึ้นพร้อมจุดไฟให้ติดขึ้นมามีแสงสว่างเรืองขึ้นมาจากประตูทางเข้าอุโมงค์ซึ่งประตูทางเข้าอุโมงค์เนี่ยก็อยู่ในพระราชวังที่สร้างใหม่มาทางที่จะไปออกแม่น้ำคงคานั่นแหละคือมีทางเข้าออกอยู่3ทางด้วยกันทางแรกนั้นคือที่พระราชวังของพระเจ้าจุลนีในเมืองปัญจาละทางที่2นั้นก็คือที่ประทับอยู่ตอนนี้พระราชวังใหม่ที่สร้างขึ้นโดยข้างใต้นี้ก็จะมีพระราชมณฑลใหญ่อยู่ด้วยแล้วทางที่3นั้นก็เป็นทางออกที่จะไปสู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาพอเปิดประตูออกรู้ว่าเป็นอุโมงค์โอ้ทางออกมีแล้วทางรอดมีแล้วก็จึงตั้งกระบวนในการที่จะเข้าไปลงไปโดยให้อาจารย์เสนากาเนี่ยไปก่อนตัวพระเจ้าวิเทหราชอยู่ท่ามกลางแล้วโมโหสถเนี่ยก็จะตามหลังที่ให้อาจารย์เสนากาไปก่อนนี่ก็เพื่อว่าถ้ามีอันตรายอะไรต่างๆก็โดนก่อนละส่วนตัวเองเนี่ยจะระวังทางท้ายให้แต่ไม่ใช่งั้นท่านฟังที่ไม่ให้พระเจ้าวิเทหราชไปก่อนเนี่ยเพราะว่าพอเข้าไปภายในแล้วมันจะมีความสวยงามงดงามวิจิพิสดารพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็จะคอยดูโอ้ชมตรงนั้นตรงนี้ก็จะเดินช้าไงก็จึงให้อาจารย์เสนากาเนี่ยไปก่อนทีนี้จังหวะที่จะเข้าไปสู่โมงอาจารย์เสนากานี่ยังไม่เข้าไปนะเดินทางไปถึงที่จะทางเข้าแล้วเนี่ยก็แก้ผ้าโพกหัวออกคือคลี่ผ้าโพกหัวออกมาเพราะว่ามันจะต้องมุดต้องลอดการที่จะพันผ้าไว้ที่ศีรษะก็จะทำให้ไปลำบากปกติจะเข้าอุโมงค์เขาก็จะทำอย่างนั้นมโหสถเห็นว่าท่านจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะเปิดผ้าโพกหัวออกแล้วคลี่ออกจะได้เข้าได้สะดวกอาจารย์ไม่ต้องข้างในนี่สูง18ศอกกว้างพอที่ช้างที่ม้าจะลงไปได้ด้วยซ้ำไปเลยท่านอาจารย์อาจารย์เสนากานี่ก็เดินลุยไปเลยทุกฝั่งลุยไปลุยไปเข้าไปเนี่ยโอ้สวยงามมากพระเจ้าวิเทหราชนี่เห็นแล้วก็ชมสิ่งต่างๆไปจนโมโหสถนี่ต้องบอกว่ารีบเสด็จไปรีบเสด็จไปเข้าไปถึงพระราชมณฑลที่ได้สร้างเอาไว้ซึ่งสวยงามงดงามมากแต่ตอนนั้นไม่มีเวลาที่จะมาชมมาแลมาดูกันแล้วล่ะโมโหสถนี่ก็จึงให้เชิญเสด็จทั้งสี่กษัตริย์คือพระนางสลากเทวีที่จะเป็นคุณยายแล้วพระนางนันทาเทวีที่จะเป็นคุณแม่ยายแล้วแล้วก็เจ้าหญิงปัญจาละจันทีเจ้าชายปัญจาละจันทะเชิญเสด็จมาพอทั้งสี่กษัตริย์ทุกฝั่งเห็นมโหสถเห็นพระเจ้าวิเทหราชก็รู้เลยทันทีว่าอ้าวถูกหลอกแล้วเนี่ยโอ้ยเราตกมาอยู่ในเงื้อมือของศัตรูแล้วก็ร้องไห้กันขึ้นฝั่งเพราะว่าไม่มีคนอื่นอยู่คอยช่วยเหลือเลยทหารทั้งหมดนี่ก็เป็นของฝ่ายโมโหสถทั้งสิ้นโมโหสถนี่ก็จึงจัดงานแต่งงานกันให้เลยจัดพิธีอภิเษกสมรสตั้งมณฑลขึ้นแต่งงานขึ้นสวมแหวนคล้องพวงมาลัยรดน้ำตามพิธีการอะไรต่างๆที่เขาจะทำหรือว่าทำแบบย่อๆทำแบบให้รู้ว่าแต่งงานกันแล้วนะซึ่งทั้งสี่กษัตริย์นี่ต่างก็ร้องไห้กล่ำครวญทุกฟังโอ้ถูกบังคับให้แต่งงานอีกแล้วยังจะต้องถูกจับไปอีกก็ร้องไห้ตลอดทั้งพิธีนั่นแหละจนกระทั่งเดินทางไปออกอีกทางออกที่3ที่จะขึ้นเรือไปสู่เมืองวิเทหราชแล้วก็ร้องไห้ตลอดทุกฝั่งในการร้องไห้อยู่ตลอดเนี่ย ทำให้เสียงเนี่ยมันแว่วไปในอุโมงค์เนาะเสียงมันก็ก้องนะเสียงเนี่ยแว่วเข้าไปถึงหูของพระเจ้าจุลนีที่ตั้งทัพอยู่ระหว่างพระราชวังที่สร้างใหม่กับแม่น้ำคงคาได้ยินเสียงแว่วเฮ้ยเสียงเหมือนพระนางนันทาเทวีร้องไห้อยู่นะเนี่ยได้ยินเสียงแว่วมาก็คือคงจะเป็นจังหวะที่ขึ้นมาสู่ปลายอุโมงค์ทางด้านริมฝั่งคงคาแล้วล่ะพระทัพของพระเจ้าจุลนีนั้นตั้งอยู่ห่างกันแค่1คาวุธคือ1ส่วน4ของโยชน์จากแม่น้ำคงคาเพื่อที่จะป้องกันพระเจ้าวิเทหราชนี่เดินทางหนีไปต้องข้ามแม่น้ำนี้เท่านั้นแต่หารู้ไม่ว่าโมโหสถนี่ได้สร้างหมู่บ้านเล็กๆแอบเอาไว้ไม่ให้ใครรู้แถมซ่อนเรือเอาไว้ถึง300ลำด้วยซ้ำจังหวะที่ทั้งสี่กษัตริย์นี้ขึ้นมาจะเป็นจังหวะที่ได้ยินเสียงแว่วมาตรงนั้นแต่พระเจ้าจุลนีเนี่ยก็ไม่กล้าบอกใครนะเพราะว่ากลัวคนจะกระหาว่าโอ้ยมาถึงป่านนี้พระนางนันทาจะมาอยู่ที่นี่ได้ไงกลัวก็หาว่าคิดถึงเมียก็จึงเอาแต่หูแว่วไปก็จึงไม่พูดฝ่ายโมโหสถเนี่ยพอจัดพิธีแต่งงานขึ้นมาถึงริมฝั่งคงคาพาทั้งพระเจ้าวิเทหราชพระนางปัญจาลจันทีซึ่งเป็นมเหสีแล้วน้องชายคือเจ้าชายจันทะเสด็จแม่คือพระนางนันทาเทวีเสด็จยายคือพระนางสลากเทวีพร้อมด้วยเหล่าบัณฑิตทั้ง4คนฝั่งขึ้นเรือเลยที่ซ่อนเอาไว้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งเดียวกันกับเมืองปัญจาลนั่นเองพระราชาก็คิดว่าโมโหสถจะไปด้วยไม่โมโหสถนี่ยังมีแผนอีกชั้นหนึ่งรออยู่แผนชั้นที่สองที่ให้พระราชาได้รู้ถึงความผิดของตนแก้ไขปรับปรุงตนเองก็สำเร็จแล้วแผนชั้นที่สามคือตอนนี้ที่ว่าจะให้หนีแล้วจึงกำชับไว้กับพระชาวิเทหราชว่าพอขึ้นเรือนี้ล่องไปตามแม่น้ำซะหน่อยจะมีหมู่บ้านอยู่ฝั่งโน้นชื่อว่าคัคคลิหมู่บ้านนั้นข้าพระองค์ได้เตรียมราชรถเตรียมเอาไว้ผูกม้าแล้วก็ให้เดินทางตลอดคืนไม่ให้หยุดพักโดยจะมีหมู่บ้านพักไว้ทุกเป็นระยะระยะเพื่อที่จะเปลี่ยนม้าเปลี่ยนรถแล้วก็ขึ้นต่อไปเดินทาง100โยชน์ให้ถึงกรุงวิเทหราชภายในวันรุ่งขึ้นแล้วก็กำชับกับพระเจ้าวิเทหราชอีกทั้งฝั่งว่าบัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นญาติกันแล้วนะคือพระเจ้าวิเทหราชนี่เป็นเหมือนกับลูกของพระเจ้าจุลนีเรามีพระนางจันทีเนี่ยแต่งงานแล้วพระนางนันทาเนี่ยก็ดูแลให้เป็นเหมือนพระราชมารดาพระนางสลากเทวีเนี่ยก็ดูแลเป็นเหมือนพระเจ้ายายแล้วก็เจ้าชายจันทะก็ต้องดูแลเหมือนน้องชายสั่งเสียกำชับไว้อย่างดีพระอะไรทุกฝั่งคือเพราะว่าบางทีถ้าแบบว่ามีเหตุการณ์นั้นนี้โน้นแล้วเกิดพระราชากริ้วขึ้นมาก็จะสั่งลงโทษได้ก็จึงกำชับพระราชาให้รับรองว่าจะดูแลบุคคลเหล่านี้เหมือนเป็นญาติอย่าให้ได้ต้องได้รับความลำบากพลาดเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่จะมาเชื่อมกับแผนชั้นที่4ที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้พอสั่งการก็เรียบร้อยก็ปล่อยไปพระราชานี่สบายใจเลยพอขึ้นเรือแล้วว่าโอ้เราคบกับบัณฑิตนี่แหมมันดีแท้ๆโมโหสถนี่ปลดเรื่องเราจากเงื้อมือของข้าศึกเหมือนปลดฝูงนกที่ติดอยู่ในกรงช่วยฝูงปลาที่ติดอยู่ในแหในอวนได้ก็จึงเดินทางตามแผนการที่โมโหสถได้วางไว้สาเหตุที่โมโหสถนั้นไม่ได้กลับไปพร้อมกับพระเจ้าวิเทหราชก็เพราะว่ายังมีคนที่พามาด้วยตั้งแต่4เดือนที่ผ่านมานู่นน่ะที่ได้มาสร้างอุโมงค์ด้วยกันเอาไว้แล้วก็ยังมีทหารของพระเจ้าวิเทหราชที่ยกมาเป็นขบวนที่สองนั้นด้วยบุคคลเหล่านั้นจะไปยังไงล่ะก็ต้องช่วยเขาซะก่อนอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาตั้งหลายเดือนก็จึงกลับเข้าสู่เมืองโดยการกลับเข้าสู่เมืองนั้นก็เดินทางตามอุโมงค์ที่ตัวเองกุดเอาไว้เอาดาบที่ตัวเองใช้อยู่เป็นประจำที่เหน็บอยู่ที่ชายโพกเนี่ยเอามาฝังไว้อยู่ที่ตรงในมณเทียนที่เป็นที่ประทับวางไว้ที่พื้นแล้วก็เอาทรายกลบเอาไ ดาบเล่มนี้สำคัญนะทุกฝั่งซึ่งภายหลังเนี่ยจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้แผนชั้นที่4นั้นเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังจำมีดดาบเล่มนี้ไว้ให้ดีซึ่งในเอพิโซดหน้าเราจะมาพูดถึงจุดนี้ด้วยทีนี้พอเอาดาบวางเอาไว้เอาทรายกรบแล้วก็ขึ้นมาที่พระราชวังใหม่ที่ถูกห้อมล้อมด้วยทหารของพระเจ้าจุลนีนั่นแหละขึ้นมาแล้วก็อาบน้ำเพราะว่าก็เดินทางทั้งไปและกลับก็อาจจะเหนื่อยแล้วอาบน้ำเสร็จว่ากินอะไรสักหน่อยหนึ่งแล้วก็นอนพักเอาแรงเพราะคิดว่าโอ้แผน3ขั้นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคือแผนที่จับเอา4กษัตริย์ของพระเจ้าจุลนีมาเป็นตัวประกันได้ให้ทำพิธีราชาภิเษกเสร็จเรียบร้อยแผนชั้นที่2คือให้พระเจ้าวิเทหราชได้รู้ถึงความผิดของตนเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนชั้นที่3ก็คือนำให้สามารถหนีกลับไปสู่กรุงวิเทหราชได้โดยปลอดภัยนึกถึงความสำเร็จ3ขั้นนี้แล้วก็นอนหลับไปพอเวลารุ่งเช้าดูฝั่งกองทหารของพระเจ้าวิเทหราชนี่ตรวจไพร่พลกันทั้งคืนเลยนะกองทหารนี่มาถึงหรือยังมาถึงแล้วจำนวนเท่าไรตั้งกองกันยังไงเตรียมอาวุธอะไรต่างๆพอตรวจพลสวนสนามกันเรียบร้อยพระเจ้าจุลนีเนี่ยมาที่กำแพงเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นนี้เลยมาท้ารบเลยท่านผู้ฟังนะออกมาฉันวันนี้แหละจะให้เจ้าตายโดยใส่ช้างที่เป็นคู่บารมีของพระเจ้าจุลนีซึ่งช้างนี้นี่ก็อายุต้อง60ปีแล้วท่านผู้ฟังเป็นช้างมงคลของพระราชาร่ายกลอนมาเลยท่านผู้ฟังพระเจ้าจุลนีเนี่ยนะโดยอธิบายถึงความที่ว่ากองทัพของตนเองเนี่ยยิ่งใหญ่ยังไงที่จะเป็นการขู่ให้พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยกลัวแต่ก็หารู้ไม่หรอกว่าพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยไม่อยู่แล้วหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนด้วยคำอธิบายถึงกองทัพมันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจุลนีเนี่ยคือท่านอธิบายถึงว่าทหารที่เป็นหน่วยกองพลธนูเนี่ยมีลูกศรที่ปลายเนี่ยโอ้โหมันคมเป็นเขี้ยวแหลมสามารถที่จะแทงทะลุกระดูกได้มีสีขาวดังสีงาธนูเหล่านี้จะเป็นหาฝนตกลงไปที่ร่างกายของท่านนี่ถูกแทงทะลุกระดูกแน่นอนแล้วยังมีเหล่ากองทหารที่เป็นทหารม้าสวมเกราะสีเงินมีหอกนี่โอ้ทาด้วยน้ำมันอย่างดีใบหอกนี่ทั้งคมทั้งแหลมมีแสงแวววับหรือกองพลช้างกองพลช้างเนี่ยก็ยังมีกองทหารที่สวมเกราะเป็นเกราะทำจากทองเหลืองขึ้นอยู่บนหลังช้างแล้วเนี่ยเหมือนมีทองคำคล้องอยู่ที่คอทหารราบนี่ก็โพกผ้าสีแดงดาบนี่ก็ขัดลับมาอย่างดีมีเงางามทาน้ำมันสามารถฟันทะลุเกราะได้แน่ท่านเนี่ยวันนี้จะต้องจบชีวิตแน่นอนมีทางเดียวที่เจ้าจะหนีบินไปได้ก็คือไปทางอากาศแต่ต่อให้ไปทางอากาศนะก็ยังจะต้องโดนลูกศรวันนี้ท่านไม่รอดเงื้อมือเราแน่นอนรายยาวเป็นกลอนมาเพื่อที่จะมาท้ารบคุกคามให้พระเจ้าวิเทหราชกลัวพระเจ้าจุลนีนี่ก็ใส่ช้างมาที่ประชิดกันกับในพระนครทีเดียวพระโพธิสัตว์ตั้งฟังพอได้ยินเสียงรายยาวแรงต่างของพระเจ้าจุลนีแล้วก็ลุกขึ้นอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวทีนี้เอาชุดเต็มยศเลยเอาผ้าอย่างดีก็มายืนอยู่ที่สีหบัญชรซึ่งเป็นจุดที่เป็นกำแพงเมืองแล้วก็สร้างเป็นหน้าต่างเอาไว้เพื่อที่จะให้คนภายในเนี่ยมาสื่อสารกับคนภายนอกได้มองเข้าไปข้างในเนี่ยก็มีทั้งนางสนมที่มาคอยพัดคอยจัดอะไรต่างๆอยู่บริษัทปรากฏตัวออกมานี่โอ้โหแบบอลังการงานสร้างมากๆเลยคนที่เห็นเนี่ยก็ฮือฮากันขึ้นโอ้เนี่ยแล้วเนี่ยมโหสถแล้วเนี่ยออกมาแล้วมโหสถก็กล่าวคำเย้ยหยันกับพระเจ้าจุลนีทุกฝั่งเย้ยหยันในลักษณะที่ว่ากองทัพเท่านี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกจงลดอาวุธเสียจงปลดธนูเสียแล้วถอยกลับไปซะอัญมณีที่ประดับอยู่ที่ยอดธงก็ลดธงลงด้วยก็คือให้ยอมแพ้นั่นแหละพระเจ้าจุลนีเนี่ย ก็โกรธนะคุณฟังว่าทำไมจะไม่ให้เรายอมแพ้ไม่คือคนอื่นนี่เขาเห็นตะลึงอยู่ในรูปของโพธิสัตว์อยู่ใช่ไหมพอมากล่าวคำเยอะหยันกับพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีนี่ไม่แคร์นะโกรธขึ้นยังไม่ทันจะพูดโต้อะไรมโหสถก็คุกคามต่อไปอีกคุณฟังว่าแผนการของพระองค์ที่คิดมาโดยพราหมณ์เกวัฏฏะเนี่ยหม่อมฉันรู้หมดแล้วจะใช้แผนการนารีพิฆาตจากพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยไม่ได้หรอกตอนนี้พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยเราอมาตย์ข้าราชบริพารข้ามแม่น้ำคงคาไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้เนี่ยไปถึงกรุงวิเทหราชแล้วจะตามไปได้ยังไงเหมือนกาบินไล่ตามพญาหงส์เหมือนม้ากระจอกวิ่งตามม้าสินทบนั่นแหละจะให้ทันกันหรอไม่มีทางทันหรอกตัวพระองค์เนี่ยเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่จัดว่าเป็นสัตว์ต่ำช้าในป่าเห็นดอกทองกวาวบานในเวลากลางคืนก็คิดว่าเป็นชิ้นเนื้อมาล้อมต้นทองกวาวอยู่แต่พอพระอาทิตย์ขึ้นเห็นชัดๆว่าอ้าวมันไม่ใช่ชิ้นเนื้อนะเนี่ยมันเป็นดอกทองกวาวมันบานเวลากลางคืนอดเลยคอตกเดินกลับไปตัวพระองค์เองนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละคิดว่าจะเอาแผนนารีพิฆาตจับพระเจ้าวิเทหราชและตัวหม่อมฉันเห็นว่าเขามาถึงแล้วจะจับได้แล้วแต่พอรู้ความจริงเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ได้คอตกกลับไปพระเจ้าจุลนีทำฟังพอได้ยินว่าเอาตัวเองไปเปรียบกับสุนัขจิ้งจอกนี่โอ้ยยิ่งโกรธเป็นเท่าทวีคูณจึงสั่งให้พวกกองทหารหวังไปจับมโหสถมาให้ได้บุกเข้าไปจับมาแล้วเนี่ยให้ตัดมืออย่าเพิ่งกล้านะตัดเท้าด้วยตัดหูด้วยตัดจมูกด้วยแล้วค่อยตัดคอตัดคอแล้วเสียบประชานทำอย่างนี้กับมโหสถก่อนแล้วก็ทำกับพระเจ้าวิเทหราชจับมาแล้วตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วรมย่างเอาไว้ให้เป็นเหมือนเนื้อวันนี้เราจะกินเนื้อมันคือนี่ในเรื่องเขาไม่ได้พูดนะข้าพเจ้าเติมเข้าไปเองคือมันว่าเครียดแค้นมากแบบจะกินเลือดกินเนื้อกันก็ป่านนั้นเลยทีเดียวความแค้นความโกรธนี่มากขนาดนั้นมันย่อเย้ยกันขนาดนี้พอที่สัตว์ตัวฝั่งโมโหสดหัวเราะขึ้นเลยหัวเราะขึ้นเหมือนกับว่าในหนังที่เขาหัวเราะย้อกันเนี่ยนะหัวเราะย้อด้วยความคิดที่ว่าพระเจ้าจุลนีเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าพระบรมวงศานุวงศ์สี่พระองค์ของตนคือเสด็จแม่ภรรยาแล้วก็ลูกสองคนถูกจับไปถึงกรุงมิถิลาแล้วคิดว่าจะฆ่าเราลงโทษเราด้วยวิธีการต่างๆด้วยความโกรธแค้นเขาก็จะทำวิธีการแบบนี้กับกษัตริย์ทั้งสี่องค์นั้นเหมือนกันจึงย่อเย้ยขึ้นดำฟังบอกว่าข้าตัวพระองค์ให้ตัดมือตัดเท้าตัดหูจมูกของหม่อมฉันแล้วเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยก็จะให้ตัดมือตัดเท้าตัดหูจมูกของเจ้าหญิงจันทีเจ้าชายชันทะพระนางนันทาแล้วก็พระนางสลากเทวีเหมือนกันจะทำอะไรหนึ่งเท่ากับตัวของหม่อมฉันก็จะถูกทำเป็นสี่เท่ากับญาติของพระองค์คือสี่คนไงถ้าจะเสียบเนื้อหัวใจย่างพวกเขาก็จะทำกับหัวใจสี่ดวงของบุคคลเหล่านั้นถ้าจะควักตาออกสองคู่เขาก็จะควักตาออกสี่คู่เหมือนกันหม่อมฉันเนี่ยได้กำชับไว้แล้วกับพระเจ้าวิเทหราชถ้าหม่อมฉันถูกทำยังไงเขาก็จะทำอย่างนี้แหละเหมือนกันข้อนี้นี่เราได้ปรึกษากันเป็นความลับความลับหลังโล่หนังก็เปรียบเทียบไว้คือเหมือนกับว่าเวลาที่เขาจะออกรบในการที่จะป้องกันลูกศรที่ยิงมาเป็นหาฝนใหญ่เขาก็ต้องมีโล่ที่ทำด้วยโล่หนังเพื่อที่จะคอยรับหัวลูกศรไม่ให้มันทะลุขึ้นมาได้โล่หนังนี่ก็จะเป็นโล่ที่หนักแล้วก็หนามโหสถยกอุปมานี้ขึ้นมาเปรียบโดยว่าการที่พระเจ้าจุลนีทำแผนนารีพิฆาตมโหสถนี่ก็ทำแผนนี้เพื่อให้ได้ทั้งแต่งงานด้วยให้ทั้งปลอดภัยรอดกลับไปด้วยไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าวิเทหราชรอดไปตัวมโหสถก็ยังต้องรอดไปด้วยด้วยการจับตัวประกันเอาไว้แล้วพระเจ้าจุลนีตอนนี้นะฟังยังไม่รู้เรื่องอะไรนะก็คิดว่าเฮ้ยมโหสถนี่ทำไมมันปากกล้าแ มันกล้าพูดจาแบบไม่กลัวอะไรเลยไม่รู้เลยนี่ว่าเรายกทัพมาป่านี้มันล้อมไว้หมดแล้วนี่สงสัยว่ากลัวตายจนเพ้อนะเนี่ยกลัวตายจนกระทั่งว่าไม่รู้จะพูดอะไรก็จึงพูดเรื่องราวเหล่านี้ออกมานี่กลัวตายมากตัวเองนี่ก็จึงพูดย้อนเย้ยกลับไปเหมือนกันว่าคงกลัวตายแล้วสิถึงได้พูดคำป่านี้บอสก็จึงแจ้งแถลงการไปเลยว่างั้นขอเชิญพระองค์ไปตรวจตราดูที่พระราชวังดูว่าตอนนี้เป็นยังไงเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ว่าไว้ไหมว่ากษัตริย์สี่องค์นั้นไม่อยู่แล้วถูกจับไปเป็นตัวประกันแล้วเชิญให้อมาตย์ไปตรวจดูซะพระเจ้าจุลนีนี่ก็เริ่มเอะใจนิดหนึ่งก็จึงสั่งให้อมาตย์สนิทคนหนึ่งไปตรวจดูทั้งฝั่งขี่ม้าเรือไปเข้าไปสู่เมืองปัญจลานครก็ไปตรวจดูปุ๊บอ้าวเห็นนกกาทั้งฝั่งมันบินเข้าบินออกในพระราชวังของพระเจ้าจุลนีเอ้าแล้วคนรักษาไปไหนเข้าไปดูปุ๊บเอ้าสิ่งข้าวของอะไรเรี่ยราดท้องพระคลังหลวงถูกเปิดห้องบรรทมนี่ก็ไม่มีใครอยู่เห็นไปดูอีกมุมหนึ่งเอ้าพวกนางสนมถูกจับมามัดมือมัดเท้าปิดปากไว้อยู่ตรงนี้ทหารนี่ก็ถูกมัดไว้เหมือนกันโอ้ยรีบกลับไปรายงานพระเจ้าจุลนีบอกว่าที่ว่ามายังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยโถโถโถจะทำยังไงจะทำยังไงจังหวะนี้ท่านฟังพระเจ้าจุลนีเนี่ยพอทราบความแล้วเนี่ยยิ่งโกรธมากขึ้นอีกนะท่านฟังยิ่งโกรธมากขึ้นเพราะว่าทั้งแม่ทั้งเมียทั้งลูกถูกจับเป็นตัวประกันแล้วไม่รู้อยู่ไหนอมาตย์คนที่ไปดูนั่นก็ไม่ได้เห็นทางลงอุโมงค์ด้วยเพราะว่าพอลงเขาก็ปิดเรียบร้อยแล้วโกรธขึ้นมากเห็นอาการได้ชัดเจนเลยฝ่ายมโหสถทุกฝั่งจึงมีความคิดว่าโอ้ยคนโกรธมากปานนี้อาจจะทำอะไรที่แบบไม่คิดก็ได้นะคือเช่นอาจจะสั่งบุกแหลกฆ่าทุกคนให้หมดหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายเพราะคนเราทุกฝั่งบางทีตัดสินใจอะไรด้วยความโกรธเนี่ยการตัดสินใจนั้นมันก็ถูกเจือด้วยความโกรธอยู่จะพูดจะคิดจะกระทำการกระทำทางกายอันใดมันก็จะมีความโกรธนั้นเนี่ยมาเจือไว้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแบบว่าบุกเดี่ยวเข้ามาหรือสั่งการอะไรโดยไม่คิดถ้าเราตายไปนี่แผนเสียหมดเลยที่จะได้มิตรกับได้ศัตรูก็จึงกล่าวความงามของพระนางนันทาเทวีให้พระเจ้าจุลนีได้ฟังประวัติพระเจ้าจุลนีเนี่ยทุกฝั่งรักเมียมากเมียในสวยมากคบกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กอายุตั้งแต่10ขวบ12ขวบเนี่ยก็เล่นกันมาตลอดกับพระนางนันทาเราก็รู้จักสนิทสนมรู้ใจกันมโหสถเนี่ยก็พรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีเพื่อให้จิตใจของพระเจ้าจุลนีเนี่ยน้อมไปในทางนั้นพอน้อมไปแล้วเบาลงเนี่ยอย่างน้อยก็เอาราคะมาระงับโทสะซะเอาแบบนี้ก็มีนะเอาราคะมาระงับโทสะก็ได้ผลเพราะว่าคำบรรยายที่โมโหสถได้แสดงเนี่ยโอ้โหความสวยงามของพระนางนันทานมากจริงแบบยกอุปมาประไมยชักแม่น้ำทั้งห้าไม่มีใครที่จะบรรยายความงามของนางนันทาได้ยิ่งไปกว่าโมโหสถในวาระนั้นเลยแบบว่าเกินประมาณทั้งผมทั้งผิวทั้งนิ้วทั้งเล็บทั้งฟันทุกอย่างนี่งามงามงามงามจนแบบว่าสามารถระงับโทสะนั้นลงไปได้เปรียบเหมือนประมาณว่าพระนางนันทาเนี่ยมาประทับนั่งอยู่หน้าพระเจ้าจุลนีเลยพอถึงจังหวะนี้ท่านฟังจิตใจของพระเจ้าจุลนีนี่ก็อ่อนนุ่มลงแล้วโอ้ยเราแพ้แล้วหมดท่าแล้วโอ้ยนี่เจ้าทำยังไงเนี่ยถึงทำให้เรานี่ขนาดว่ามีกองทัพขนาดนี้เข้ามาขนาดนี้แล้วยังสามารถที่จะรอดไปได้อีกโมโหสถมาฟังก่อนที่จะเปิดเผยเรื่องของอุโมงค์ซึ่งจะเป็นแผนชั้นที่4ของโมโหสถซึ่งนี้จะเป็นตอนที่ข้าพเจ้าจะนำมาเสนอต่อไปในเอพิโซดหน้าเรามาทำความเข้าใจเรื่องราวอุปมาอุปไมยบางอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเอพิโซดนี้กันก่อนมาฟังเรื่องแรกย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่การที่ว่าคนเราเนี่ยถ้า ตัดสินใจอะไรด้วยความโกรธแล้วก็จะมีปัญหาได้ด้วยความโลภแล้วก็จะมีปัญหาได้ตัวอย่างกรณีของพระเจ้าวิเทหราชด้วยราคะบังตาทำให้ตัดสินใจเข้าปากเสือติดในแผนการของนารีพิฆาตเพื่อที่จะมาแต่งงานกับลูกของพระเจ้าจุลนีนี่เพราะว่าด้วยราคะบังตาหรือกรณีของพระเจ้าจุลนีซึ่งโพธิสัตว์โมโหสถนี่เห็นแล้วว่าโกรธปานนี้อาจจะทำอะไรผลีผลามไปก็ได้เพราะลักษณะความโกรธที่เข้าครอบงำเนี่ยมันจะมีโทษมากแต่ว่าคลายเร็วอยู่ถ้าราคะนี่ก็จะโทษน้อยแต่ว่าคลายช้าทีนี้ด้วยความที่โทษมันมากแต่ว่ามันยังคลายได้เร็ววิธีการก็คือเอาราคะนี่แหละที่มันโทษน้อยหน่อยแต่ว่ามันคลายช้ามันยังคลายโทสะที่คลายเร็วได้ก็จึงเอาจุดนี้มาช่วยแต่มีท่านผู้ฟังว่าโมโหสถเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเอาตัวรอดหรือทำเพื่อเจ้านายคือพระเจ้าวิเทหราชเท่านั้นยังห่วงบริวารด้วยบริวารของตนเองที่ชักชวนกันมาตั้งแต่4เดือนก่อนยังกองทหารกองทัพของพระเจ้าวิเทหราชที่ยกมาในวาระหลังก็ไม่ทอดทิ้งไม่ปล่อยปละบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าคิดกำหนดไว้แล้วว่าจะช่วยยังไงก็ยังมีความคิดถึงคนอื่นมีความคิดเกื้อกูลไปยังบุคคลเหล่านั้นแล้วจุดหนึ่งที่สำคัญเลยท่านฟังว่าการที่คบกับบัณฑิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเปรียบดังอุปมาที่ข้าพเจ้ายกไว้ตอนแรกว่าต่อให้ปลาเข้าไปติดอยู่ในอวนแล้วเนี่ยนะก็ยังสามารถช่วยออกมาได้ถ้ามีความรู้มีปัญญามีบัณฑิตอยู่ในที่นั้นแล้วเนี่ยสามารถแก้ไขได้ในที่นี้ก็คือเปรียบเหมือนกับมโหสถที่สามารถช่วยคณะของพระเจ้าวิเทหราชออกมาจากเงื้อมมือของศัตรูไม่ได้ไปทางบินไปแต่ว่าไปทางใต้ดินไปทางอุโมงค์ด้วยแผนการที่วางไว้เรียบร้อยแล้วรู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงจะแก้ไขยังไงจึงได้เตรียมการต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพราะว่าคนที่ไม่เป็นบัณฑิตจริงๆเนี่ยนะพอถึงเหตุการณ์อะไรคับขันแล้วเนี่ยมันช่วยงานอะไรไม่ได้จริงๆแล้วทางฝั่งของบางอย่างเนี่ยเรามีเนี่ยพอถึงเวลาจะใช้งานจริงๆมันใช้งานไม่ได้อย่างเครื่องมือบางอย่างซื้อมาจากตลาดเนี่ยอันละ5บาท10บาทมีค้อนเป็นต้นเอ้าค้อนซื้อมาถูกๆดูเหมือนกันราคาถูกดีแต่พอเอามาใช้งานจริงๆตอกตีเข้าไปเนี่ยเอ้าตีไปที2ทีก็หักแรงก็ไม่ได้น้ำหนักก็ไม่ถูกคือพอใช้งานจริงใช้งานไม่ได้เหมือนจะว่าจะเอาต้นกล้วยมาทำเป็นเสาหลักโอ้ยมันจะเป็นไปได้ไงกระพี้ก็ยังไม่มีแก่นไม่ต้องพูดถึงคนที่เคลมว่าเก่งว่าฉลาดรู้นั่นนี่อาจจะไม่รู้ก็ได้ในเวลาคับขันต้องดูในเวลาคับขันว่าสามารถจะใช้ปัญญาเหล่านั้นแก้ไขตัวรอดได้จริงหรือไม่แผนการในชั้นที่4ท่านฟังที่เป็นเรื่องราวจะมาในเอพิโซดถัดไปจะคลี่คลายออกแล้วว่าในการศึกครั้งนี้จะให้มันจบเกมกันได้อย่างสนิทโดยที่ไม่ต้องมีการรบกันอีกต่อไปในคราวหน้าจะเป็นภาคที่จบศึกได้อย่างสวยงามทีเดียวท่านผู้ฟังที่อยากจะติดตามรับฟังในซีรีส์ของโมโหสถนี้ซึ่งตอนนี้เป็นเอพิโซดที่5สำหรับในซีซั่น2ซึ่งในซีซั่นแรกนี้ก็มี6ตอนด้วยกันก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ดอนไฮโซดอเดฟเอ็มในซีซั่นที่2ตอนนี้เป็นตอนที่5ก็คิดว่าจะมีทั้งหมดสัก7ตอนแต่ในตอนหน้าเป็นภาคเอ็นเกมภาคที่จะปิดศึกได้อย่างสวยงามและในตอนที่7นั้นก็จะเป็นตอนจบในภาคที่สรุปถึงปัญญาของโพธิสัตว์เลยทีเดียวผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังช่วงของนิทานบรรณนาได้เป็นประจำในทุกวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีทั้งในระบบพอดแคสต์และที่เว็บไซต์ donaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร